और हम लोगों की दृष्टि से माने सनातन धर्म वेद वेदांत की दृष्टि से जिससे उन्होंने ब्रह्म कहा था वो ब्रह्म नहीं है, वो तो एक विकसित प्रवाह को विचारधारा से उन्होंने ब्रह्म कहकर तोड़ दिया था। अब हमारा वेदांत बोलता है कि ये जो शून्य शून्य तुम करते हो ये शून्य मालूम करता है कि नहीं मालूम करता है, तत्व साक्षितम निःसाक्षितम बात, शून्यता मालूम करती है प्रतीत होती है कि नहीं होती है, यदि प्रतीत नहीं होती तो इसको शून्यता चाहे तो मानते हो, निरस्त्री सत्ता जैसी जैन मानते हैं वैसे ही क्यों नहीं मानते हो, और यदि प्रतीत होती है तो किसको प्रतीत होती है, किसको मालूम करती है कि शून्यता है, जिसको मालूम करती है उसका नाम साक्षी है, उसका नाम दृष्टा है। हाँ। और जिस तुमने जो शून्य शून्य किया वो तुम्हारी सारी शून्यता द्वैत के मत्थे पड़ी, प्रपंच के मत्थे पड़ी, भेद के मत्थे पड़ी, साक्षी के सिर पर तुम्हारी शून्यता नहीं गई। तो साक्षी जो है वो अखंड है, ये बात वेदांत में कभी नहीं दृष्टिर दृष्टिर विपरीदे को विद्यते अविनाशित्वात्, दृष्टा की दृष्टि का लोप कभी नहीं होता क्योंकि वो शून्य और अशून्य दोनों का साक्षी है। तो अब देखो ध्यान की पद्धति, चार बात अर्थ और काम का चिंतन करता है, और जैन समाधि लगाता है, बौद्ध शून्यता का निरूपण करता है, और वेदांत तुमको साक्षी स्वरूप का बोध कराता है। साक्षी जो है इसका क्या स्वरूप है, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की गई वो चेतन ब्रह्म है, माने साक्षी की ब्रह्म रूप से जिज्ञासा की गई और वो साक्षी परमेश्वर की सिद्धि से ही अनंत सिद्ध होता है। अब एक दूसरी प्रक्रिया ये है, यदि जगत का कर्ता परमेश्वर और जगत का उपादान परमेश्वर सर्वसम्मत है, बोला वेदांत में, वेदांत में कई बातें होती हैं जो सर्वसम्मत होती हैं, उसमें अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत द्वैत है ना विशुद्धाद्वैत ये सब एक मत होते हैं, कई बात वेदांत में ऐसी होती है, वो तो लोग भेद ज्यादा जानते हैं अभेद नहीं जानते हैं। तो आओ आपसे अनेक बातें ऐसी सुना दें, नारायण ये जो दुनिया दिख रही है इसका अभिन्न निमित्तों का आदान कारण ब्रह्म है, ये बात सर्व वेदांती संप्रतिपन्न है, अर्थात इसको सही शास्त्र गणपत्य सौर वैष्णव सब इसको स्वीकार करते हैं कि ये जो जगत है इसके रूप में बनने वाला भी ईश्वर और इसको बनाने वाला भी ईश्वर, ईश्वर ही जगत के रूप में प्रकट हुआ है। ये सर्वात्मबोध, ये सर्वात्मबोध आता है। और ये दुनिया में जितनी रचना है वो सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं कर सकता। ये लोग अभी सोच मारने वाले वेदांति होते हैं, सोच मारते हैं, और वो न तो वेद का स्वाध्याय करेंगे, तो वेदांत करना है वेद नहीं करे, वेद नहीं ज्ञात होगा, और तो वेदांत में सीधे ही सोच मार दिया, तो वेदार्थ से विपरीत वेदांत को निकाल लेंगे। और जिन्हें वेद का ज्ञान है वे वेदांत के अर्थ से निकालेंगे तो ठीक ठीक निकालेंगे। न्याय सही नहीं, मीमांसा का ज्ञान नहीं, व्याकरण जानते नहीं, और वो सीधे चोंच मार दिया वेदांत में बड़ी ऊंची जगह पर, तो टूट गई चोंच। और बोले कि ब्रह्म तो बड़ा सख्त है, पत्थर की तरह है, बोलो उस पर चोट मारने से चोटें ही टूट जाती है। अब सीधे तो तुम चोट मारने गए इससे, और वेदांत तो कहने लगे कि सूखा है, रूखा है, कड़वा है। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण का अर्थ यह होता है कि स्वर्ग रूप में होने का उसमें सामर्थ्य है और सब कुछ बनाने का ज्ञान है। ये देखो, ये परमेश्वर का स्वरूप है, ये शिव ऐसा ही है, भला सब कुछ होने का उसमें सामर्थ्य है और सब कुछ बनाने का ज्ञान है। विष्णु ऐसा ही है, भला शक्ति ऐसी है, गणेश ऐसा ही है, सूर्य ऐसा ही है। तो बोले कि भाई जब उसमें सर्वज्ञता है और सर्वशक्तिमत्ता है, ये दो बात ईश्वर में आनी चाहिए, कि नाम उसके अनेक हैं, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। कितने भी जाते थे ना उनका, उनकी खंडड़ी आप लोगों ने कभी सुनी होगी, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तो ईश्वर एक है, और भक्त लोगों ने अपनी अपनी सुगमता की दृष्टि से इसका नाम अलग अलग रखेगा। आप एक ही महिमा सुनते हो, अपने इष्ट को कभी छोड़ना नहीं, बोला नहीं। जब हम भागवत सुनाने लगे और उसमें कृष्ण की महिमा का गान करें, तो आप वाल्मीकि रामायण वाले राम को मत छोड़ देना, बोला। और जब हम वाल्मीकि रामायण सुनाएं और उसमें राम की महिमा का गान करें, तो आप भागवत वाले कृष्ण को मत छोड़ देना। वो तो एक ही परमेश्वर है, उसका अनेक नाम लेकर के, अनेक नाम लेकर के हम उसका वर्णन करते हैं, और उसके पास पोशाक इतनी है कि अगर तुम वो साथ अलग अलग होने से इसके अलग अलग मानने लगोगे, तो महाराज एक एक स्त्री पांच पांच सौ स्त्री हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास पांच पांच सौ साड़ी इकट्ठी होती है। वो साथ बदलने से जैसे स्त्री में भेद नहीं होता, नाक के बदलने से जैसे नट में भेद नहीं होता, जैसे कभी चाचा बन के आया, कभी बाप बन के आया, कभी बेटा बन के आया, कभी भाई बन के आया, कभी पति बन के आया नाटक में, तो इससे पुरुष का भेद नहीं हुआ, पुरुष वही का वही है। इसी प्रकार परमेश्वर अनेक नाम और अनेक रूप में प्रकट होता है, उसमें सब होने का सामर्थ्य है और वो सब कुछ बना सकता है। सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। यदि ये बात सिद्ध नहीं होगी कि ये कहीं परमेश्वर सर्वरूप में प्रकट हुआ है, तो तुमको अद्वैत ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता, ये वेदांत का सिद्धांत है। ये कैसे? आप देखो तो आपको आंख बंद करके सबसे अलग हो गए, अरे आंख बंद करके अपने हृदय गुहा में बैठ गए, ब्रह्मरंध्र में बैठ गए, शस्त्र दल कदम कर बैठ गए, तो जिसको छोड़ के आप अपनी जगह पर बैठे हो वो सब क्या है? वो भी तो एक फायदा कि जब तक उसकी संगति आपके साथ नहीं जुड़ेगी, उसकी व्याख्या जब तक नहीं होगी, इस वेदांत का दृष्टिकोण देखो, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, तो जिज्ञासा तो हुई ब्रह्म की, और जन्माद्य जता और शास्त्र बेनिश्वास लक्षण बताया गया। आप वेदांत का स्वाध्याय करो, है ना? नाम तो लिया गया कि अब ब्रह्म का विचार करते हैं, और पहचान बताई गई ईश्वर की, तो ईश्वर और ब्रह्म दोनों एक नहीं होंगे तो ये लक्षण कैसे बनेगा? जगत का उपादान होने से ईश्वर में सब होने का सामर्थ्य है, और सर्वज्ञ होने से सब बनाने का सामर्थ्य है। बनाने का सामर्थ्य होता है ज्ञाता में, और फिर भी घड़ा बनने का सामर्थ्य है मिट्टी में, और घड़ा बनाने का सामर्थ्य है कुम्हार में। और जहां जगत का मूल बिल्कुल एक ही हो, सत्ता और ज्ञान, उपादान और निमित्त, अभिन्न निमित्तोपादान, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री कंठाचार्य, सब बोलते हैं कि जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। तो भाव ब्रह्म चिंतन करें, अर्थात ब्रह्म विज्ञाता। तो जो शून्य का साक्षी है उसमें परमेश्वर छिपा हुआ है। एक बात आपको और सुनाते हैं, समन्वय की बात सुनाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है ईश्वरवादी जो हमारे हृदय में ईश्वर को न मानता हो। आपके हृदय में ईश्वर को न मानता है, ऐसा ईश्वरवादी कोई सिद्धांत नहीं है। ये नहीं कि ईश्वर सिर के ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं रहता है। जो लोग ईश्वर को वैकुंठ में मानते हैं वे भी हृदय में मानते हैं, जो लोग सातवें आसमान में मानते हैं वे भी हृदय में मानते हैं, जो 5000 बरस पहले पैदा मानते हैं वे भी इस समय ईश्वर को हृदय में मानते हैं। तो देखो, सब ईश्वरवादी सिद्धांत में नित्य प्राप्त ईश्वर की ही प्राप्ति होती है। बोलो, नित्य प्राप्त ईश्वर की ही प्राप्ति होती है। अद्वैत में, द्वैत में, द्वैताद्वैत में, विशिष्टाद्वैत में, विशुद्धाद्वैत में, पहले से हमारे दिल में जो रह रहा है वही ईश्वर मिलता है। ईश्वर कहीं से आकर नहीं मिलता है, रहता हुआ ही ईश्वर मिलता है। अच्छा, तो एक ही दिल में हम और वो दोनों रह रहे हैं, कभी देखा कि हमारे और उसके बीच में कौन सा पर्दा है? हमको और उसको अलग अलग करने वाली कौन सी विभाजक रेखा है? वो कौन सी लकीर है जो एक ही दिल में रहने पर हमको और उसको अलग अलग बना देती है? तो आप जब विचार करके देखेंगे, इसमें भी बड़ी मजेदार बात है। भक्त लोग कहते हैं कि हृदय में रहने वाले ईश्वर की जो विस्मृति है ये भी हमको ईश्वर से अलग करने वाली लकीर है ना। और अद्वैती कहते हैं कि हमारे और ईश्वर के बीच में जो क्रांति रूप आवरण है, भूल है, वही हमको ईश्वर से अलग करने वाली विभाजक रेखा है। हम एक वैष्णव के घर में भोजन करते हैं बारंबार, तो पत्थर का फर्श है, पत्थर पर ही रसोई बनती है, कमरा बड़ा है, तो एक लकीर खींची जाती है खड़िया से या कोयले से ही खींच देते हैं कि ये रसोई वाला हिस्सा है, और एक होता है परसने वाला आदमी जिसमें बैठता है वो लकीर होती है, और एक जिसमें हम खाने बैठते हैं तो हमारे चारों ओर एक लकीर होती है। हम अपने लकीर के भीतर बैठते हैं, परसने वाला अपने लकीर के भीतर बैठता है, बनाने वाला अपने लकीर के भीतर बनाता है, अपरस माना जाता है उनके घर में अपरस। तो परसने वाला हमसे न छू जाए और परसने वाला रसोई को भी न छू दे, बनाने वाला ऊपर से उठा के परसने वाले को देता है और परसने वाला ऊपर से हमारी थाली में डालता है और हम खाते हैं। तो बनाने वाले को, परसने वाले को और खाने वाले को अलग अलग करने वाली कौन सी चीज है, अलग अलग धरती पर कौन सी चीज बनाती है, वही लकीर है ना। अब वो लकीर कोयले की हो चाहे खड़िया की, कभी कभी तो वो खड़िया कोयला जल्दी नहीं मिलता है तो पानी से लकीर बना देते हैं वो, हाँ पानी से ही बना देते हैं। किसी को मानसिक लकीर बोलते हैं, बोला है ना। एक ही हृदय में रहने वाले हम और ईश्वर दोनों के बीच में अलग अलग करने वाली लकीर क्या है? तो देखो, अगर बाहर होते तब तो खड़िया कोयला पानी से लकीर खींची जाती, और भीतर ही जब दोनों हैं तब तो मन ही लकीर खींचने वाला होगा ना। ये बात आप ध्यान में रखो, उसका नाम विस्मृति रखो और उसका नाम भ्रांति रखो। बोले चाहे मानसिक हो, मानसिक विस्मृति कहेंगे तो मन की प्रधानता से उसका नाम विस्मृति होगा, और भ्रांति कहेंगे तो बुद्धि की प्रधानता से भ्रांति होगी। बुद्धि की प्रधानता से भ्रांति होती है और मन की प्रधानता से विस्मृति होती है। स्मृति विस्मृति मन में होती है और भ्रांति ज्ञानाज्ञान जो है, भ्रांति और ज्ञान ये दोनों बुद्धि में होते हैं। अब हमसे हमारे ईश्वर से जुदा किसने किया, हमसे हमारे ईश्वर से जुदा किसने किया? तो बोले कि तुम्हारी बुद्धि ने कर दिया, भूली हुई भटकी हुई बुद्धि ने कर दिया। तो ये हो गया अद्वैत वेदांत। बोला क्या नहीं, तुम्हारा मन जो है वो दूसरे से प्यार करके, दूसरे की ओर देख करके अपने प्यारे को भूल गया, तुम्हारे मन ने तुमको ईश्वर से जुदा कर दिया। अब देखो कितनी साफ साफ ये चीज, कितनी चीज ये साफ साफ समझती है। तुम दूसरे की याद करते हो उससे भूल गए, इससे ईश्वर तुमसे जुदा हो गया। वेदांती ने कहा कि है तो वो तुम्हारी आंखों के सामने है, तो तुम्हारा अपना आपा, उसके सिवा दूसरी कोई चीज तो है नहीं, पर तुम पहचानते नहीं हो। ये तुम्हारा न पहचानना जो है वो तुम्हारे और ईश्वर के बीच में लकीर है। देखो हम अपने जान में ऐसी भाषा में आपको ये बात सुना रहे हैं कि आपको अध्यस्त अधिष्ठान उपाधि उपहित अवच्छेदता अवच्छिन्न प्रकार का निरूपित है ना नारायण, इन शब्दों के बिना भी आप भ्रांति और विस्मृति, उपासना और ज्ञान का जो है ना रहस्य है उसको वो समझे। जब ईश्वर सगुण होकर या साकार होकर अपने सामने खड़ा है और हम उसकी ओर पीट करके संसार की ओर देख रहे हैं, एक उसका भी आपको विभाग बताते हैं। ईश्वर की ओर पीट कर भी दुनिया की ओर देखने लगे तो ईश्वर से विमुक्त हो गए और ईश्वर की विस्मृति हो गई, अब ईश्वर नहीं दिखता है। पर अद्वैत वेदांतियों ने परमेश्वर को सामने रखा है और साक्षी को भीतर रखा है, भ्रांति का अभिप्राय आप समझो। वे कहते हैं कि परमेश्वर भी दृश्य है, इसलिए दृश्य का जो दृष्टा है वो और अंतरंग है। तो दृष्टा के सामने तो परमेश्वर है ही है, ये गया कहां? परमेश्वर की पीठ हो सकती है जब जीव और ईश्वर नितांत अलग अलग हैं, तो जीव परमेश्वर की ओर पीठ करके और उसको घूम कर दुनिया की ओर मुंह करके और दुनिया की याद कर सकता है। लेकिन जब दोनों एक ही हैं और एक ही स्वरूप अखिल प्रपंच के रूप में प्रकट हो रहा है, तो ये साक्षी चेतन दृष्टा ये तो परमेश्वर को ही देख रहा है, परमेश्वर को सुन रहा है, परमेश्वर को छू रहा है, परमेश्वर को सूंघ रहा है, परमेश्वर को चाट रहा है। जब जब सत्यति चक्षुर्भ्याम तब तद आत्म विभाव सर्वत्र भगवत भाव की बात तो बहुत सुनने में आती है। वेदांत है बोला तो कहते हैं कि नहीं, सर्वत्र ईश्वर है। अरे तुम्हारा दिल भी परमेश्वर ही बना हुआ है और तुम्हारी इंद्रियां भी परमेश्वर ही बना हुआ है और तुम्हारा शरीर भी परमेश्वर ही बना हुआ है और ये प्रपंच भी परमेश्वर ही बना हुआ है। जन्माद्वितीयता तो तुम जानते ही नहीं हो कि ईश्वर क्या होता है, ऐसी तुम्हारे दिल के कुएं में भांग पड़ गई कि तुम पहचानते ही नहीं हो कि तुम और वो इतने निकट हैं कि निकट कहना भी दूर बनाना है। इतने अपने हैं कि अपना कहना भी पराया बनाना है। इतना तो है अपनापन कि अपना कहना भी पराया बनाना है और इतनी है निकटता कि निकट कहना भी दूर बनाना है। ऐसी परमेश्वर को नारायण, ऐसी परमेश्वर को बोले हम कैसे पहचाने? तो पहचानने का उसके ढंग है। अब थोड़ी सी शास्त्र की बात भी आपसे करेंगे। क्योंकि जब श्रोता ये चाहने लगता है कि जितना हम सोचते हैं उसके भीतर ही वक्ता की बुद्धि रहे, तब वो जब ये सोचेगा कि हमको उतना ही सुनाओ जितना हम समझते हैं, जितना हम जानते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, बस उतना ही सुनाना, उसके आगे की बात मत सुनाना, तो उसने अपने सब दरवाजे में ताला बंद कर दिया कि हे ज्ञान अब तुम हमारे घर में मत आओ। यही न, अब देखो हम ये कहते हैं कि जब कोई चीज हमारे बिल्कुल सामने रह के और हमारा आत्मन होके अपना आता ही होते और पहचान में न आती हो तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? उसके लिए ये उपाय हो सकता है जिसको हम खुद नहीं समझ सकते उसको कोई समझा दे, यही उपाय हो सकता है। जो चीज हमारी आंख से दिखने पर भी पहचान में नहीं आती हो, एक लकीर आपके सामने खींची हो और उस पत्थर को आप न जानते हैं कि किस भाषा का है, किस लिपि का है और क्या है, करोड़ अंदाज लगाओ कुछ मालूम पड़ेगा, पर जो उसका जानकार है आप से देख रहे हो आप उस लकीर को, पर पहचान में नहीं आएगी कि ये किस भाषा का, किस लिपि का, ये कौन सा अक्षर है, पहचान में नहीं आएगी। लेकिन जब कोई आपको बता देगा यरे भाई ये तो अमुक भाषा का, अमुक लिपि का, अमुक अक्षर है, तो आंख के सामने रहने वाली चीज ज्ञात होने पर भी ज्ञात होगी, वो डबल ज्ञान होगा उसका। आंख से उसकी रेखा की आकृति आंख से ज्ञात हो रही थी और उसका अक्षर समाप्त बताने से ज्ञात होगा। तो जो चीज कान से सुनाई पड़ने पर भी और कान होने पर भी, आंख से दिखाई पड़ने पर भी और आंख होने पर भी है, और अपने सामने दिखाई पड़ने पर भी और अपना आप होने पर भी पहचान में नहीं आती है, उसके लिए चलिए बताने वाली चीज, इसी को बोलते हैं कि प्रमाणांतर से अनधिगत जब वस्तु होती है, किसी दूसरे प्रमाण से जब चीज मालूम नहीं करती है ना, तो जिस प्रमाण से मालूम पड़ जाए वही उसके विषय में प्रमाण होता है, जबकि वो दूसरे प्रमाण से न सके। समझे कि हमारे बाप ने वेदांत में बताया ये परमात्मा है, ब्रह्म वेद नमृतम पुरस्तात ब्रह्म पश्चात, तो अभी आंख काट देगी कि ये ब्रह्म नहीं है, अनंतता में तो ये परिच्छिन्नता दिख ही रही है, कैसी आंख काटेगी, नाक काट देगी कि ये परमात्मा नहीं है, अरे नाक की तो सामर्थ्य सीमित है, थोड़ा सा गंध ग्रहण करती है, नाक को क्या दुनिया के सब गंध का पता है, तो जब सब गंध का ही पता नहीं है तो नाक के रूप का तो पता ही नहीं है, शब्द का तो पता ही नहीं है, स्वाद का तो पता ही नहीं है, ये अज्ञानी नाक कैसी कहेगी कि हम अनंत के बारे में ये अनंत है और ये अनंत नहीं है, ये कैसे बोलेगी नासिका, आंख कैसे बोलेगी, कान कैसे बोलेगा, जीभ कैसे बोलेगी, क्योंकि जिसको अनंत का पता ही नहीं है वो न अनंत का ज्ञान करा सकती और न अनंत को मना कर सकती। तो प्रमाणांतर से अबाधित और प्रमाणांतर से अनधिगत, ऐसी प्रमाणांतर माने प्रत्यक्ष मूलक अनुमान, अनुमान के अंतर्गत उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि, किसी भी प्रमाण से न तो अनंतता ज्ञानी जा सकती और न तो अनंतता काटी जा सकती। अनंत ब्रह्म अपरिच्छिन्न ब्रह्म, तब उसको समझाने के लिए वाक्य आता है। अब जैसे वाक्य के बारे में विचार करते हैं, ये विचार थोड़ा सा लोगों के लिए अपरिचित जरूर है। ये जो हम लोग अक्षर बोलते हैं, स्वर कर्ण है, इनके संबंध में दो मत हैं, एक मत कहता है कि नित्य है और एक मत कहता है कि अनित्य है, वर्णानित्या वर्णानित्या। तो हम इस विषय का शास्त्रार्थ आपको नहीं सुनाते हैं, लेकिन एक बात है, यहां जिस वर्ण का उच्चारण हम करते हैं वो सारे विश्व में फैल जाता है, दुहू है, और इस वर्ण का उच्चारण हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। और ये अनित्य भी है और गुरु भी है। लो परंतु इनसे बना हुआ जो पद है वो नित्य है, ये कौन मानेगा? अभी आप देखो बता दें, जैसे क हमेशा रहता है, ख भी हमेशा रहता है, पर क्या क ये हमेशा रहेगा, घ हमेशा रहेगा और क हमेशा रहेगा, पर घट पद जो है ये तो हम उलट सकते हैं ना, घाटा की जगह सघा बोल सकते हैं, उलट गया कि नहीं उलट गया? कि दो अक्षरों से बने हुए पद में नित्यता नहीं होती है, और पद से बने हुए जो वाक्य होते हैं उसमें भी नित्यता नहीं होती है। तब वेद कैसे नित्य होंगे? वो बोले कि ये अनुपूर्ति नित्य है। अनुपूर्ति का अर्थ भी सब लोग शब्द का अर्थ में समझते होंगे। अनुपूर्ति माने क्रम जो होता है ना, अग्नि ईले पुरोहिता, पहले अग्नि फिर ईले फिर पुरोहित। अब जब इसको ईले अग्नि पुरोहितम कर दें तो अनुपूर्ति का भंग हो गया, माने जिस क्रम से ये मंत्र बोला गया था वो क्रम नहीं रहा। तो अनुपूर्वी तो न वाक्य का धर्म है, न पद का धर्म है, न अक्षर का धर्म है, ये तो व्यक्ति विशेष का धर्म है। जो उच्चारण करता है वो किस शब्द को आगे बोले, किस शब्द को पीछे बोले, तो वेद नित्य कैसे होंगे? अब ये देखो, एक बार एक विद्वान थे, वो कहने लगे कि आजकल के लोग जब वेदों का खंडन करते हैं तब उनकी बात सुन के हंसी आती है, क्योंकि वेदों के खंडन में जितनी बात वे कहते हैं उससे ज्यादा तो हम पहले से ही जानते हैं। हम लोगों ने न्याय के पक्ष का विचार करके, बौद्ध पक्ष का विचार करके, जैन पक्ष का विचार करके पहले से ही निश्चित कर रखा है। तो न तो वेद की नित्यता में पद को नित्य माना जाता है, न वाक्य को, इनकी अनुपूर्वी को भी नित्य नहीं माना जा सकता। तब नित्यता देश में क्या है? आप लोग ये नहीं समझना कि हम लोग जितना सोचते हैं हमारे पहले के आचार्य भी इतना नहीं सोचते थे, है ना? वो इस विषय पर बहुत ज्यादा सोचते थे, इतना ज्यादा सोचते थे। मीमांसकों ने कहा कि दृष्टि ही नित्य है, न कदापि बड़ी दृष्टि जगत, ये सृष्टि हमेशा चलती है, न कभी उत्पन्न होती है, न कभी नष्ट होती है, इसलिए इस नित्य सृष्टि में अक्षर भी नित्य है, पद भी नित्य है, वाक्य भी नित्य है, अनुपूर्ति भी नित्य है। वेदांतियों ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा मत करो, जैसे जीवन में जागना और सोना होता है, ये वेदांत कर, जैसे जीवन में जागना और सोना होता है वैसे सारी सृष्टि में भी जागना और सोना होता है। यदि सृष्टि का कभी नाश और कभी जन्म नहीं होगा तो सृष्टि से किसी को वैराग्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। और दूसरी श्रुतियां कहती हैं कि सृष्टि पैदा होती है और नष्ट होती है, तो वेद ही कहता है कि सृष्टि पैदा होती है और मरती है। यथोदा इमानी भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्त्रयम् च वितं विशन्ति तद विजिज्ञासस्य तद ब्रह्म। तो बोले कि ठीक है, फिर वेद नित्य कैसे होगा? तो वेद ऐसे नित्य होगा कि दुनिया में कई चीजों के बारे में आप जैसे जैसे बिल्कुल पक्का ही समझ गए, ब्रह्म हत्या करना कभी पूर्ण नहीं हो सकता। सृष्टि चाहे कोई भी हो, ब्रह्म हत्या ब्रह्मज्ञानी की हत्या, जो परम अनुभवी पूर्ण अनुभवी जीवन मुक्त महापुरुष है, वो चाहे सृष्टि का कोई भी रूप हो, उस जीवन मुक्त महापुरुष को, ब्राह्मण को, ब्रह्मज्ञानी को मार डालना कभी पूर्ण हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। नारायण के अर्थ देते हुए ये जरा निश्चितता की ओर आता है। तो वेद में धर्माधर्म का स्वरूप बताया हुआ है, ज्ञान का नाश करना, अपने नाश की चेष्टा करना कभी धर्म हो सकता है? तो वेद बताता है, क्या बताता है? आदमी जो होता है वो पहले किसी चीज को इंद्रियों से देख लेता है, फिर बोलता है। तो क्या तत्व ज्ञान भी ऐसे ही बोला जाएगा कि पहले इंद्रियों से देख लिया जाए और फिर बोला जाए? बस इंद्रियों से तो देखा ही नहीं जा सकता, वेद कैसे इसका वर्णन करता है? तो असल में ईश्वर जब सृष्टि की रचना करता है तो पूर्व सृष्टि का जैसा बीज होता है नीज, जिसका तापमय अंतकरण होता है, उससे तापानुरूप शरीर देता है ईश्वर, जिसका पूर्णमय अंतकरण होता है उससे पूर्ण शरीर देता है ईश्वर। इसी प्रकार जो पूर्व कल्प में वेद का बीज होता है उसी में से ईश्वर वेद को प्रकट करता है। असल में होता यह है कि जैसे एक पूरी नाच सीखने वाली स्त्री किसी सिखाने वाले से नाच सीखती है तो क्या करती है? जैसे हाथ करता है सिखाने वाला वैसे वो हाथ का अभ्यास करती है, जैसे वो आंख करता है, जैसे वो कमर करता है, जैसे वो सुद्धि करती है, वैसी नकल करके नर्तकी नृत्य कैसे सीखती है सिखाने वाले से? शिक्षक का अनुकरण करके। इसी प्रकार ये वेद कैसे सीखा जाता है? तब गुरु जी जैसा उच्चारण करते हैं उस उच्चारण की नकल करते हैं, तो जैसा गुरु जी से सुना वैसा सीख लिया। उसमें कई कायदे हैं, उसमें उदात्त है, अनुदात्त है, स्वर है, और उसमें अनेक प्रकार के जटा धर्म उत्क्रम विक्रम पाठ की ऐसी शैली है, इस ढंग से करते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ ना होने पाए। पर गुरु जी जैसा पाठ करते हैं वैसे ही शिष्य पाठ करता है। तो हमारे पूर्व मीमांसकों का भी यही कहना है कि वेद के क्रम में उल्टा पलटा करने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए ईश्वर भी जब वेद को प्रकट करता है तब जैसे सारी सृष्टि को बीज के अनुसार प्रकट करता है वैसे शास्त्र को भी पूर्व सृष्टि के अनुसार ही प्रकट करता है। तो वो सर्वज्ञ है जो शास्त्र को प्रकट करता है, कुछ है ना, जिसमें पुराण है, न्याय है, मीमांसा है, धर्मशास्त्र है, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, समझो ऐसा जो दस विद्या से उपबृंधित चार वेद है, वेदास्थानान विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग निष्ठिरता वेदास्थानान विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। ऐसा तो ईश्वर की कोई मनुष्य यदि उसकी उद्भावना करे तो उसमें अज्ञान भी हो सकता है और वो अस्पष्ट भी हो सकता है, उसमें भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापात भूल हो सकती है, ठगने की इच्छा हो सकती है, प्रमाद हो सकता है और कोई चीज ठीक ठीक पकड़ में न आई हो ऐसा भी हो सकता है यदि जीव वेद का आविर्भाव करे तो। परंतु जब ईश्वर वेद का आविर्भाव करता है तब वहां न भ्रम है, न प्रमाद है, न ठगी की इच्छा है और न तो उससे अग्रहण होने की या अन्यथा ग्रहण होने की संभावना है। तो ऐसे ईश्वर जब वेद में और उसके अंगों में संसार के सभी विषयों का वर्णन प्रायः देखने में आता है कि जो इसको बनाने वाला है, प्रकट करने वाला है, जिसने इसको जानकर प्रकट किया वो तो शास्त्रों की अपेक्षा अधिक जानकार होगा ना। जैसे पाणिनि ने व्याकरण बनाया तो क्या पाणिनि व्याकरण ही जानते थे? तो व्याकरण बनाने वाला पाणिनि न्याय भी जानता था, मीमांसा भी जानता था, वेदांत भी जानता था, अनेक विषयों को सर्व शास्त्रों को सर्व शब्दों को जानता था और उसने केवल एक व्याकरण शास्त्र प्रकट किया। तो जो शास्त्र लिखा जाता है उस शास्त्र की अपेक्षा शास्त्र बनाने वाले में जानकारी ज्यादा होती है। शास्त्र के अनुसार का अभिप्राय क्या है? भाई जितने ये सृष्टि बनाई है प्रगट की है उसी ने वेद को भी प्रगट किया है। तो वेद में जब इतने विषयों का वर्णन है तो ईश्वर उसकी अपेक्षा ज्यादा जानकार है, सर्वज्ञ है। तो ये जो सर्वज्ञ ईश्वर है ये शून्य को भी जानता है हमारा, बोला बुद्ध ने जिस शून्य को जाना उसको सर्वज्ञ ईश्वर जानता है और आरहत में अरहत ने जिस अपने निर्मल आत्मस्वरूप को जाना उसको भी ईश्वर जानता है और चार बात में जिस अर्थ और काम को जाना उसको भी ईश्वर जानता है। और ये जानने वाला ईश्वर सर्वभवन सामर्थ्य वाला मानो सब यही हुआ है और सब बुद्धि वृत्तियां भी यही हुआ है और जो जो होता है जो नाटक बनता है ना उससे बड़ा होता है, जो नाट्य जो धारण करता है। संपूर्ण बुद्धियों के रूप में ईश्वर प्रकट हुआ और संपूर्ण जगत के रूप में ईश्वर प्रकट हुआ तो ईश्वर उससे बड़ा हुआ। और वो ईश्वर कहां है? वो जड़ को जानने वाला ईश्वर, जीव को जानने वाला ईश्वर, शून्य को जानने वाला ईश्वर, वो ईश्वर कहां है? तब वो हमारे इतने निकट है, शास्त्र विरुद्ध वो इतना निकट है कि वेदांत तुम्हारे और उसके बीच में जो लकीर खींच गई है ना मानसिक, उपासक लोग कहते हैं मानसिक और अद्वैती लोग कहते हैं बौद्धिक, ये जो बौद्धिक अथवा मानसिक लकीर खींच गई है उस लकीर को मिटा देने की विद्या का नाम वेदांत है। शास्त्र देवित्वात् अभी आपको फिर आगे का प्रसंग कल सुनाऊंगा। ओम धन्यवाद देते होते हैं शास्त्र देने से आप सब कुछ समन्वय कोई आस्था नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, उनके लिए तो ये सब चर्चा कुछ बहुत महत्व नहीं रखती है। अपना अपना पंथ और अपना अपना ग्रंथ, जो लोग अपना पंथ चलाना चाहते हैं वे ग्रंथ भी नए ही बनाते हैं। प्राचीन ग्रंथों से उनका पूरा पूरा काम नहीं चलता, उनकी अपनी बात उनको मिलानी पड़ती है। प्राशक्ति के संबंध में ये विचार है, क्या किसी मनुष्य ने बनाया तो चार बात में तो गाली देकर के ये बात कही, कुछ आज लोगों ने देश बनाया, क्योंकि कहते हैं कि भूल हार राष्ट्र ऐसे लोगों ने देश की रचना की है और लोगों को गुमराह करने के लिए, गुड़ गुड़िया में डालने के लिए, जो लोग चैतन्य सत्ता स्वीकार नहीं करते उनके लिए तो वेद बड़ा भारी दुश्मन है ना। अच्छा वेद उनके समय में था, ये बात तो हम पहले से था, लेकिन वो कहता था कि आत्मा है, पुनर्जन्म है, परलोक है, कर्ता है, साक्षी है, ईश्वर है, ब्रह्म है, ऐसी सब बातें वेदों में लिखी हुई है। तो ये बात उनके खिलाफ करते थे, तो उन लोगों ने कहा कि वेद है तो जरूर हमसे पहले से हैं, पर ये किसी भी ठेकेदार को बनाए हुए हैं। दूसरे आ रहे थे तो प्रयोग वेद से करता रहा, भंड भूत से मिशा कर रहा था, ये चार बात का वचन माना जाता है। इसके बाद दूसरे आ रहे, उन्होंने कहा कि वेद मनुष्य के बनाए हुए हैं और हम ये नहीं मानते कि वे भूत धार या मिशाकर है। बोला जब तक आप क्या मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो भी एक अच्छे मनुष्य थे, परंतु जैसे किसी भी अंतःकरण में दूर हो सके तब कभी कभी उनका अंतःकरण ठीक ठीक व्यक्ति को ग्रहण नहीं कर पाता था और इनके लिए सीधी से भी ठगी भी करते थे ऐसे कि जैन और बौद्धों ने जिस मनुष्य ने वेद बनाए हैं या जिन मनुष्यों ने बनाए हैं उन मनुष्यों के अंतःकरण में राम प्रमाद विप्रलिप्ता और करुणा पाकर ये पारिभाषिक शब्द है ये चार दोष माने और उन्होंने कहा कि वेद मनुष्यों के बनाए हुए हैं और उसमें भी भूल की बातें हैं प्रमाद की बातें हैं करुणापातों की बातें हैं और कहीं कहीं ठगी की बातें भी हैं इसलिए केवल वेद को मानना काफी नहीं है हमारे जो शुद्ध अंतःकरण दीपराज महापुरुष हैं उनका जो वचन है उसे मानना चाहिए और उनकी जो अनुभूति है उसके प्रमाण मानना चाहिए वेद के नहीं दीपराज महापुरुषों की अनुभूति के प्रमाण मानना चाहिए इस कक्षा में आत्मवादी जैन और दुरात्मवादी बैठ दोनों इस कक्षा में अब आज आगे की बात देखते हैं शास्त्र के अनुसार वेद कहां से प्रगट हुए शास्त्र का कारण क्या है न्याय और वैशिष्य ये प्रतिपादन करने के लिए आए कि असल में वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं की है ईश्वर ने की है ये आपको हम क्रम क्रम से बात बताते हैं ईश्वर ने की है क्या कि सृष्टि के मूल में पृथ्वी के जल के अग्नि के वायु के तो परमाणु रहते हैं और आकाश बिना परमाणु का एक रहता है और ईश्वर परमाणुओं को जोड़ कर पृथ्वी बनाता है ईश्वर पृथ्वी का उपादान कारण नहीं है केवल निमित्त कारण है ऐसा न्याय जो पृथ्वी प्रमुख है तो आकाश का गुण है शब्द और शब्द है अनित्य तो इससे जब जब पृथ्वी बनाता है तब तब ईश्वर वेद बनाता है तो वेद क्या है ईश्वर का बनाया हुआ एक संविधान है और इसमें कोई भ्रम नहीं है प्रमाद नहीं है ठगी नहीं है करुणापात नहीं है क्योंकि ईश्वर को सर्वज्ञ है और वो दूत भविष्य वर्तमान को एक नजर में देखता है एक ही उसका संकल्प है जिस संकल्प से वो सृष्टि का आविर्भाव करता है उसी संकल्प से वो वेद का भी आविर्भाव करता है वेद का भी निर्माता है कर्ता है ईश्वर वेद का और सृष्टि का भी कर्ता है ईश्वर न्याय वैशेषिक के सिद्धांतानुसार ऐसे जैसे किस कर्तन में ईश्वर की चर्चा थोड़ी कम है न्याय दर्शन में ज्यादा है हमारे न्याय दर्शन के जो प्रणेता लोग हैं विश्वास करके उदयनाचार्य ने फिर ईश्वर की सिद्धि के लिए एक महान ग्रंथ ही लिखा है, उसका नाम न्याय कृष्णांजलि है। और सब बढ़िया मैंने अपने तर्कों से उसने ईश्वर को सिद्ध किया है। ईश्वर का बड़ा भारी भक्त, उन्हीं के बारे में बात आती है कि जब जगन्नाथ पुरी में गए तो खासा संघ मिला, इस भगवान का दर्शन नहीं हुआ, मन हुआ तो नाराज हो गए जगन्नाथ जी पर। ऐश्वर्य मदमत्ते थी, तुमको अपनी ईश्वरता का घमंड हो गया है, ऐसे बोल दिया ना, मान अवज्ञा वर्त से मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूं और पापक धन उपस्थित उपस्थित से बहुत भेसी मदभीना सवस्थिति हुई। जब गरीब लोग तुम्हारा खंडन करने लगेंगे तब मैं ही तुमको सिद्ध करूंगा। तो दास दिया ईश्वर को और तुरंत फाटक जो है वो खुल गया और परमेश्वर का दर्शन हुआ उदयनाचार्य जी को। तो जो न्याय कृष्णांजलि जो है हमारे न्याय गौतंधर गौतमी न्याय दर्शन उस पर बात कहने का भाग थी और महाराज इसी विषय में ऐसी ऐसी चिंता हम बीजेपी मध्य न्याय की सारी प्रसंग प्राचीन न्याय की सारी प्रसंग ईश्वर को सिद्ध करते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, कार्यायोजन वृत्त्यादय है, बिना बुद्धिमान पुरुष के कोई कार्य व्यवस्था से बनते ही नहीं है। आपने ये सुना होगा, एक बाप थे वो अपने घर में ईश्वर का संबंध किया करते थे, ईश्वर है ही नहीं, उनका जो पुत्र था वो करता था, उसने एक दिन कोई नक्शा बनाया और नक्शा बनाते तस्वीर बनाते संचलित कर दिया और खुद संचला गया। अगर साहब उन्होंने पूछा भाई ये नक्शा किसने बनाया, ये चित्र किसने बनाया, कि जब किसी ने स्वीकार नहीं किया तो लड़के ने कहा कि पिताजी आप इतनी खोज बीन क्यों करते हैं, अपनी आप ही बन गया होगा। अब पिताजी बोले कि ये नक्शा ये तस्वीर बिना बनाए कैसे बनेगी, आंख जहां से कहां है, काम जो का क्यों, नाक मुंह सब बिल्कुल ठीक ठाक, हिमालय कहां होना चाहिए, कन्याकुमारी कहां होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक ठीक बना हुआ है, तो ये बिना बनाने वाले भी कैसे बन जाएगा, किसने बनाया है। लड़के ने कहा पिताजी तुम ऐसा कहते हो कि इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप ही बन गई, इसको बनाने वाला ईश्वर नहीं है, कि जरा सा नक्शा या तस्वीर बन गई तो इसने क्या आज कर दिया। पिताजी मान गए थे बिल्कुल ठीक है, कार्यायोजन वृत्त्यादय बिना निमित्त कारण के एक विद्यमान ऐसी करणादि मत, ये मनुष्य शरीर का निर्माण है, जैसे कारखाना बनता है, मिल बनाया जाता है ना, एक जगह से चीज डाली जाती है, मुंह में ग्राफ डालते हैं और ये महाराज किन किन नाड़ियों में से जाते हैं, कहां पीसा जाता है, कहां उसके रक्त बनता है, कहां उसके रक्त बनता है, कहां उसके युद्ध बनता है, कहां उससे चेतना बनती है, किस तरह प्राण बनता है, सारे शरीर में कैसे व्याप्त होता है, कैसी व्यवस्थित ये बुद्धि काम करती है, ऐसे पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, मनुष्य का शरीर, अलग अलग ढंग के कारखाने ये बिना किसी के बनाए बन गए, कार्यायोजन दृष्टि आवे बनाया किसने, ये आयोजना किसने की, इसके उदाहरण कौन करता है। न्याय कृष्णांजलि कार ने अनेक अनेक हेतु देकर के लिए सिद्ध किया सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है और इसी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम प्रभु ने ये वेद बनाया है। वो आकाश नहीं बनाता जो कि पहले से रहता है, वायु नहीं बनाता, वायु के जो परमाणु हैं उनसे वायु बना देता है, परमाणु पहले से है, आकाश पहले से है। तो अनुवृत्ति ने ये भेद बनाया, तो इसके संबंध में आपको दो तीन बात और सुना दी। शास्त्र वेद विश्वास शास्त्र बनाने वाला ईश्वर, तो निराकार वादियों के सामने बड़ी समस्या आई कि निराकार ईश्वर ने आखिर शास्त्र बनाया कैसे। तो आप देखो कुरान की आयतें जो हैं वो आसमान में लिखी हुई दिखाई पड़ती हैं, या किसी कागज पर लिख के आती हैं, उन्हें भी खोदा में प्राप्त होते हैं। तो मोहम्मद साहब उनको बांट लेते हैं, तो अक्षरक ज्ञान पहले से होना चाहिए ना, भाषा ज्ञान पहले से होना चाहिए ना। तो वेद जब वेद के अक्षर जब दिखाई पड़े ईश्वर ने बनाया, तो पहले से उनको पढ़ने की विद्या तो पहले से रही होगी ना, और उसमें से भी अर्थ निकलता है, उसका अर्थक ज्ञान तो पहलिक ज्ञान और अर्थक ज्ञान दोनों यदि पहले से न हो तो मेरी मेरी लकीर देख करके कौन उसको बांट लेगा और उसमें से अर्थ निकाल लेगा। अच्छा, जब अर्थक ज्ञान पहले से था और लिखित ज्ञान पहले से था, तो वो अर्थक ज्ञान और लिखित ज्ञान भीतर कहां से आया? शास्त्र का निर्माण आसमान में नहीं हुआ, शास्त्र का निर्माण उस हृदय में हुआ जहां अर्थक ज्ञान था और जहां लिखित ज्ञान था। तो इस हृदय में कैसे प्रगट हुआ? तो देखो आर्य समाजियों ने, हमारे आर्य समाजी भाइयों ने बहुत बढ़िया माना, जो कहते हैं कि नहीं आसमान से वेद नहीं प्रगट होता है, उसकी लिपि नहीं प्रगट होती है। प्रत्येक ऋषि के हृदय में, जैसे विश्वामित्र के हृदय में गायत्री, गायत्री मंत्र से विश्वामित्र विशिष्ट है ना, जो लोग संज्ञा बंधन करते हैं जो उनको मालूम हो गया, नहीं करते हैं जिन कुत्ता साधक हो गया है ना, गायत्री के ऋषि विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र ऋषि के हृदय में ईश्वर ने प्रेरणा करके गायत्री मंत्र से उदय कर दिया। प्रत्येक ऋषि के अलग अलग है। अब जब हम साकार वादियों को देखें, तो नारायण को वेद याद रहता है, तो ब्रह्मा को बता देते हैं, और ब्रह्मा जो है वो ऋषियों को बता देते हैं। साकार वादियों में गुरु शिष्य परंपरा से ही वेद चलता है। अच्छा, तो ऐसा शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो ऋग्वेद आदि शास्त्र हैं ये अनेक विद्यास्थान से उपवृद्धित है, माने उनके सब ऋषि जो हैं वे वेद को मान करके इसकी व्याख्या करते हैं, इससे बढ़ाते हैं। कौन ऐसा ऋषि है जो वेद को न मान करके अपनी मन की बात सुनाता हो? इतनी भी बात लिखी है, गई तब मानते हैं, कणाद मानते हैं, कपिल मानते हैं, पतंजलि मानते हैं, जैनी मानते हैं, व्यास मानते हैं, वशिष्ठ विश्व अनस्त्र मानते हैं, सैकड़ों ऋषि जो वेदों में हैं और जो पुराणों के कर्ता हैं, दर्शनों के कर्ता हैं, वे तो अपने व्याख्यान के द्वारा वेद का उपब्रह्मण करते हैं। उपब्रह्मण उनके गर्भ ग्रीह और ग्रीह दोनों धातु हैं, इसलिए उपगर्हण शब्द भी बनता है और उपब्रह्मण शब्द भी बनता है। संवर्धन वेद का विस्तार करते हैं इतिहास पुराण आदि के द्वारा, सब ऋषि वेद को मानते हैं। तो ऐसा जो ज्ञान निधान वेद है, प्रदीपक सर्वार्थावत ज्योति, जैसे दीपक से सब वस्तु साक्षात विद्या, वो ऐसे संपूर्ण वस्तुओं को दिखाने वाला, ऐसे वेद का रचयिता कोई ठग धूर्त नहीं हो सकता और कोई अलसज्ञ दीपराग भी नहीं हो सकता। जब वेद ही सर्वज्ञ के समान है तो सभी सर्वज्ञ ईश्वर के सिवाय वेद का और कोई कर्ता नहीं हो सकता। तो वेद का निर्माता ईश्वर है और ईश्वर नित्य है, इसलिए उसकी रचना भी नित्य है। सृष्टि इसने बनाई है, एक संकल्प में सृष्टि ईश्वर के अनेक संकल्प नहीं होते, अनेक संकल्प जो हैं वो तो जीव में होते हैं, एक ही ईश्वर की सर्व विषया एक ही इच्छा होती है और उस इच्छा के द्वारा इस समूची सृष्टि को बना देता है। जीना भी मरना भी, सृष्टि भी स्थिति भी प्रलय भी, परमाणुओं को जोड़ना भी बटोरना भी, एक ही संकल्प में ऐसा कर देता है कि सृष्टि आते बैठे अपना काम करती रहती है और वो मौत करता रहता है। ईश्वर अब आपको दूसरी बात सुनाते हैं। हमारे पतंजलि और सांख ये ईश्वर की चर्चा तो करते हैं, पतंजलि ने तो स्पष्ट रूप से ईश्वर की चर्चा की है और सांख दर्शन में अस्पष्ट रूप से ईश्वर की चर्चा मिलती है। जरा समझना पड़ता है कि ईश्वर क्या है। हम आपको इसलिए भी बताते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने कोई पहलू विचार से छोड़ दिया हो ऐसा नहीं है। तो पतंजलि ऋषि पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर को मानते हैं, पुरुष विशेषक ईश्वर वो कहते हैं कि और सबके पुरुष होते हैं और ईश्वर पुरुष विशेष होता है, माने और जो जीव होते हैं वे क्लेश और कर्माशय से युक्त होते हैं। जब तक पुरुषक छाति नहीं होगी तत्वज्ञान नहीं होगा, पुरुष अपने स्वरूप से नहीं जानेगा, तब तक क्लेश और कर्माशय दोनों उससे बने रहेंगे। तो क्लेश क्या है आप लोग ये नहीं समझना चाहिए, न जाने क्या क्लेश होगा और क्या कर्माशय होगा, वो तो आप ही का वर्णन है आपके जीवन में है। क्लेश माने नासमझी, हमारे जीवन में अब अनेक बार दुख होता है जब हम किसी बात को ठीक ठीक नहीं समझते हैं, सामने वाले के अभिप्राय को नहीं समझेंगे दुखी हो जाएंगे और हमारा अभिप्राय कोई नहीं समझेगा तो वो दुखी हो जाएगा। और अभिमान करने से दुखी होता है, इस पर चोट लगती है। जब देखना जब तुमको जीवन में कभी दुख होगा तो उस समय कोई अभिमान जरूर होगा। अच्छा एक बात और, तीसरी बात दुख कब होगा, तो जब किसी की मोहब्बत में तुम फंसे होगे और उसके खिलाफ कोई बात आती होगी तो तुमको दुख हो जाता होगा। और चौथी बात क्या है कि किसी से तुम्हारी दुश्मनी होगी, ये चीज तुम्हारे सामने आती होगी तो तुमको दुख हो जाता होगा। या कोई भय लग गया होगा तुम्हारे साथ तब तुमको दुख होता होगा। किसी पांच बात को वीर दर्शन में क्लेश बताया गया है। ये जो हमारे जीवन में क्लेश आता है वो आगे की बात से जब डर होता है, मरने वरने का डर होता है, बिछड़ने का डर होता है, तो डर से दुख होता है और दुश्मनी से दुख होता है और मोहब्बत से दुख होता है और घमंड से दुख होता है, अभिमान से और नासमझी से दुख होता है। तो ये पांचों चीज ईश्वर में नहीं है। बोला एक बात। और दूसरी बात यह है कि कर्म विकास नहीं है ईश्वर में। कर्म विकास क्या होता है? पाप पूर्ण जब हम करते हैं ना तो इसके फल रूप सुख दुख की उत्पत्ति होती है। तो ये जो कर्म करने से पाप पूर्ण लगता है और इसके सुख दुख की उत्पत्ति होती है, ये भी ईश्वर में नहीं है। और वो अंतःकरण जिसमें पाप पूर्ण और सुख दुख इकट्ठे होते हैं वो अंतःकरण भी ईश्वर को नहीं है। तो क्लेश, कर्म विकास और आशय, ये तीन चीज ईश्वर में नहीं होती। तो हो गया ना पुरुष विशेष हो गया, जैसे हम लोग हैं वैसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर को न मरने का डर है, न किसी की मोहब्बत में मुबतिला है, न किसी के राज में फंसा हुआ है, न ईश्वर की किसी से दुश्मनी है, न कहीं छोटे कम में उसका अभिमान है और न तो नासमझी है और न तो पाप पूर्ण की उत्पत्ति है और न तो कोई परिच्छिन्न अंतकरण में जो बैठा हुआ है, आशय भी नहीं है जिसमें संस्कार रहे। अच्छा, तो एक बात तो ईश्वर की हो गई। दूसरी बात ये हुई ईश्वर में कि तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ विद्या, सर्वज्ञता की पराकाष्ठा है। आप देखो एक आदमी है तो उससे ज्यादा दूसरा जानता है, दूसरे से ज्यादा तीसरा जानता है, तीसरे से ज्यादा चौथा जानता है ना, चौथे से ज्यादा मैं जानता हूं, पांचवा और सातवें से ज्यादा छठा जानता है, सबसे से ज्यादा सातवां जानता है। ऐसे समझो कि दुनिया में एक से ज्यादा दूसरे की जानकारी होती है। तो जहां जानकारी की पराकाष्ठा होती है, मानो जिससे ज्यादा जानने वाला न कोई था, न है, न होगा। ज्ञान के उस खजाने को ईश्वर कहता है। पत्र निरतिशयन सर्वज्ञ बीजम। अब लोग ईश्वर के बारे में क्या और बात लो, जब निर्देशानति गुरु काले मानव सिद्धार्थ, काल में इसका जन्म और मरण नहीं होता, काल को अनवच्छिन्न है। तो देखो वो सर्वज्ञ है एक बात ही, मन ज्ञान स्वरूप है और काल से कटता नहीं, ये दूसरी बात हुई। और अंतःकरण, कर्म विकास और क्लेश इसमें है नहीं। अज्ञान, पापपूर्ण, सुख दुख, अंतःकरण इसमें है नहीं। ईश्वर ऐसा है। देखो ये योग दर्शन में ईश्वर को ऐसा माना। तो जब आप ऐसे ईश्वर का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे ऐसे ईश्वर का, तो क्या होगा? मेरे समाधि लग जाएगी। ऐसे ईश्वर का इसी से बताया, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर का प्रणिधान करने से समाधि लग जाती है। ऐसे ईश्वर का प्रणिधान करो जैसा मैंने अभी वर्णन किया है ना, वो सर्वज्ञता का बीज है, काल से अनवच्छिन्न है, सब का ज्ञानदाता गुरु है और उसमें श्लेष कर्म विकास आशय नहीं है। ऐसे ईश्वर का ध्यान लगो और करो और समाधि लग जाएगी। तो अब दूर दर्शन के मत में वेद से शिक्षा है, वो आपको सुनाते हैं। वेद दर्शन के मत में वेद जो है वो बुद्धि में रहता है, कि जब ये जीवात्मा विवेक ख्याति होने से बुद्धि से न्यारे हो जाता है तब दो स्थिति होती है। एक तो बुद्धि सामान्य से अलग होकर के दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और एक बुद्धि से पृथक होकर बुद्धिगत सब पदार्थों को देख ले। तो जब उसकी बुद्धि सर्वज्ञ के साथ तादात में आसन्न होती है और दृष्टा देखता है तो सर्वज्ञ की बुद्धि में विराजमान जो वेद उस वेद का दर्शन होता है। ये स्थिति से बैठरी वाणी का दर्शन विद्या में होता है, मध्यमा वाणी का दर्शन कंठ में होता है, पश्चिमी वाणी का दर्शन हृदय में होता है और पराबाणी का दर्शन मूलाधार में होता है। और जब पराबाणी के दर्शन की योग्यता आ जाती है तब वेदी पुरुष को माने वशिष्ठ विश्वामित्रादि मंत्र द्रष्टाओं को वेद के जो मंत्र हैं उनका दर्शन होता है। तो वेद सांख्य मत में भी वेद नित्य ही है, बोला जैसे प्रकृति और प्रकृति के विशेष नित्य हैं वैसे प्रकृति के प्रथम अधिकार बुद्धि में संपूर्ण वेद मंत्र रूप से उपस्थित हैं। तो दृष्टा उनका दर्शन करता है, तांत्रिक लोग भी ऐसे ही मानते हैं। तो तांत्रिक लोग ऐसा मानते हैं, आप जानते हैं तांत्रिक लोग, तांत्रिकों में एक प्रकार के वैष्णव तंत्र होते हैं, जैन तंत्र भी होते हैं, बोला बौद्ध तंत्र भी होते हैं। जैनों में तंत्र मंत्र बहुत है, सोनापेक्षा बहुत है, बौद्धों में भी जंत्र मंत्र सोनापेक्षा बहुत है। ये ईश्वर और वेद को तो नहीं मानते हैं लेकिन जिंद को मानते हैं, रूप प्रेत को मानते हैं, बोला पुनर्जन्म को मानते हैं, नरक स्वर्ग को मानते हैं। जैन और बौद्ध दोनों भूत प्रेत मानते हैं, हाँ जिंद मानते हैं और नारायण प्रेतात्माओं को मानते हैं, नरक स्वर्ग मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं। ऐसा नहीं समझना कि वो बिल्कुल है ना बिल्कुल सफा सत्य के मार्क्सवादी होते हैं, कोई बात नहीं है। मार्क्सवादी तो कुछ नहीं मानता ना, वो तो ईश्वर नहीं, वेद नहीं, देवता नहीं, पितर नहीं, भूत प्रेत नहीं है ना, सेना प्रेतता नहीं, जंतर मंतर नहीं, कुछ नहीं। हम पद्मा देवी की उपासना हम कई लोगों को बता चुके हैं, पद्मा देवी जैन देवी है, बौद्धों की मणि ओम मणि पद्मे होम नारायण है ना, पद्मा जैसे हमारी लक्ष्मी की उपासना होती है ना पद्मा की, वैसे जैन धर्म में पद्मा लक्ष्मी है, उनकी लक्ष्मी का नाम पद्मा है, उसकी उपासना करने से उनको पैसा मिलता है, बोला पैसा मिलता है। तो हमारे लक्ष्मी की उपासना से जैसे पैसा आता है वैसे उनके आता है। तो उनके पूर्व जन्म है, भूत प्रेत है, तेना तोपता है, सब कुछ है, विपराग महापुरुष है, समाधि है, शुद्ध जीवन है, सब का सब है। अच्छा तो अब सिर्फ पांच बात में है, ईश्वर वेद यज्ञ ब्राह्मण और स्नान। ये मैं जानकारी के लिए बताता हूं, खंडन के लिए नहीं। ऐसा भी धर्म मत हो सकता है, बोला संभव है। हमारा खंडन में बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। आप सब धर्मों के बारे में जाने, सब ज्ञान पद्धतियों को जाने, यदि उसमें भटकने का डर न हो तो आप जानकारी करती प्राप्त कीजिए। लेकिन भटक जाने का डर हो कहीं है ना, सब अपने इष्ट को छोड़कर, मंत्र को छोड़कर, ध्यान को छोड़कर है ना, तरह तरह की बातें अपने दिमाग में भर के, जितनी मालूम है दादा है ना, जितनी मालूम है वही बोझ हो रही है, उन्हीं को छोड़ना काफी हो रहा है ना, बार हो रहा है, कैसे छोड़ेंगे उसको। अच्छा तो साइंस और योग में देखो, आपको बताया योग में, योग में दृष्टा जब दृश्य सामान्य का साक्षी होता है तब अपने स्वरूप में स्थित होता है, परंतु जब दृश्य विशेष का साक्षी होता है तब दृश्य विशेष के साथ इसका वृत्ति सारूप्य हो जाता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो जब सर्वज्ञ ज्ञान निधान समस्ती बुद्धि के साथ जब योगी का तादात्म्य होता है तो इसमें छिपी हुई योग राशि को वो जान जाता है, ये योग दर्शन का मत है। लक्षण प्रमाणाभियान वस्तु के दूर, किसी भी वस्तु को पहचानना होता है तो उस वस्तु को देखने वाला प्रमाण अपने ज्ञान में होना चाहिए, और जो पहचान उस चीज की है वो इस चीज में होनी चाहिए, तब वस्तु पहचानी जाती है। लक्षण प्रमाणाभियान वस्तु से दूर, वस्तुनिष्ठे न लक्षण न प्रमात्र से न प्रमाणे न तो वस्तु सिद्धिर्भवती, किसी भी वस्तु को सिद्ध करना हो तो लक्षण और प्रमाण दोनों जानना चाहिए। और योग और सांख्य में क्या है कि योग साधन है और सांख्य जो है वो साध्य का वर्णन है। दृष्टा का वर्णन प्रधान है सांख्य दर्शन में, और साधन प्राणायाम आसन आदि का करके अनुष्ठान करके उस दृष्टा का साक्षात्कार कैसे करना, तो दृष्टा का विवेक है सांख्य में, और उस दृष्टा को विविक्त करने के लिए साधन है योग दर्शन में। अब लय देश के संबंध में अब और बात लय, देश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो तांत्रिकों का बीच में सुना रहा था, क्योंकि ये भी देवियों की कक्षा में ही है ना। असल में जैन वैद्य तांत्रिक ये सब हमारे पूर्वालंब को निरालंब देव की कक्षा में आते हैं, कोई तत् पदार्थ प्रधान, कोई स्वयं पदार्थ प्रधान, कोई पदार्थ निषेध प्रधान, शून्य प्रधान, तो ये सब योग की कक्षा में आते हैं। अब आप दूसरी बात देखो, पूर्व मीमांसा के अभिप्राय से वेद जो है वो वाक्य रूप में लिखे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वे कहते हैं वाक्य भी नित्य है, पद भी नित्य है और वर्ण भी नित्य है, परंतु पहले उनकी बात से समझने के बाद है ना, फिर वेदांतियों की बात समझनी चाहिए। ये जो लोग कहते हैं कि अनुभव से विशेष ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये तो समझे कि ज्ञान देय के संबंध में कभी गंभीरता से विचार नहीं करते, हम चाहे तो आक्षेप करें उनके हेतु। अच्छा, जैसे जैसे कोई मनुष्य है वे पहले रूमाल की जांच पड़ताल कर लेता है, तब रूमाल के बारे में समझता है और तब रूमाल के बारे में बोलता है। बोलने से पहले समझ होनी चाहिए और समझ से पहले व्यक्ति का अनुभव होना चाहिए। जैसे डॉक्टर पहले किसी रोग को समझता है, उसकी दवा को समझता है, रोगी पर प्रयोग करता है और सफलता होने पर आगे के लिए भी नोट कर लेता है कि आगे भी किसी को ऐसा रोग होगा तो ये दवा देंगे और फायदा होगा। ऐसे दुनिया में अनुभव कर करके जो बात लिखी जाती है वो बात एक प्रत्यक्षता अनुवाद होती है। माने जो चीज आंख से देखी गई, कान से सुनी गई, नाक से सुनी गई, जीभ से चखी गई, उसी को दोहराव करके फिर समझते हैं और समझ कर बोलते हैं। और वेद एक ऐसी बात बोलता है जो इन इंद्रियों से और इनके द्वारा होने वाले अनुमानों से और इनसे बनी हुई समझों से अलग की एक अतिद्रिय वस्तु को वेद समझाता है। तो वो बात जो है वो दुनिया देख करके संस्कार के रूप में इकट्ठी नहीं की गई है, तो मीमांसकों का यहां तक कहना है कि कोई पुरुष इस वेद का बनाने वाला नहीं है। वो तो कहते हैं सृष्टि का बनाने वाला भी नहीं है, सृष्टि ही अनादिकाल से ज्यों की त्यों चल रही है और इसमें वेद भी गुरु शिष्य परंपरा से ज्यों के त्यों चल रहे हैं। इनकी आदि नहीं है और इनका अंत भी नहीं है। कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिस पुरुष ने वेद को बनाया हो। तो इस वेद से धर्म का बोध होता है और धर्म के फल का बोध होता है। नहीं तो ये धर्म है, आग में घी डालना धर्म है और इससे स्वर्ग मिलता है। ये बात किस अक्सल से मालूम कर सकती है कि आग में घी डालना धर्म है और इससे स्वर्ग मिलता है? ये न आपसे दिखेगा, न नाक से सुना जाएगा और न जीव से चखा जाएगा और न स्वर्ग का इस शरीर से अनुभव होगा। कि ऐसा धर्म बताने वाला जो वेद है वो इंद्रियों से अनुभव कर करके नहीं दिखा दिया है। वो तो एक नवीन चूरा है जो तुम्हारे अंतःकरण में पहले से नहीं था, वेद ने उसको डाल दिया तुम्हारे अंतःकरण में। और यदि इसके अनुसार आचरण करोगे तो बड़ी बड़ी बातें आएंगी। तुम्हारे अंतःकरण में श्रद्धा की संपत्ति आएगी और देह से अलग एक आत्मा है जो पितर लोक देवलोक में जाता है, देह से अलग आत्मा पर विश्वास होगा। अच्छा, और इसी जन्म के भोग में नहीं लगे रहना चाहिए, कुछ मरने के बाद का भी ख्याल करना चाहिए। मनुष्य को इंद्रिय भोगी नहीं होना चाहिए, विषय भोगी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपना परदेश सुधारने के लिए थोड़ा संयम रखना चाहिए, नहीं तो अपने घर में से पैसा निकाल के दूसरे को देना धर्म है। ये बात कैसे समझ में आएगी? तो सब कुछ ये शरीर नहीं है, इस शरीर के परे भी कुछ है। ये मीमांसा शास्त्र जो है वो कहता है कि अनादि परंपरा से ये वेद, गुरु शिष्य परंपरा से ये वेद चल रहा है। वेद नित्य है, वेद अतिनिषेय है। यहां तक कि देव ईश्वर में भी नहीं बनाया है, ईश्वर प्रलय ही नहीं होता तो देव प्रलय में भी लीन नहीं होता। बोला ये मीमांसा का सिद्धांत है कि सृष्टि होती नहीं इसलिए देव उत्पन्न नहीं होता, प्रलय होता नहीं इसलिए देव मरता नहीं, और ईश्वर हमेशा है इसलिए ईश्वर भी देव नहीं बनाता। मनुष्य की तो कथई क्या, ये गुरु शिष्य परंपरा से अनादि चल रहा है, इसलिए मीमांसा का सिद्धांत है। वेदांती लोग जो हैं वे सृष्टि और प्रलय मानते हैं। अब वे कहते हैं कि जब एक मनुष्य के जीवन में जन्म और मृत्यु दोनों देखने में आती है तो ब्रह्मांड के जीवन में भी जन्म और मृत्यु दोनों होना आवश्यक है। ग्रह भी टूट जाते हैं समय से, ग्रह टूट जाते हैं, ब्रह्मांड टूट जाता है, और जिसमें टुकड़े टुकड़े जुड़ करके दो चीज बनी है वो एक न एक दिन बनी है और एक न एक दिन टूटेगी। जब जन्यम तदनित्याम जो पैदा होता है वो मरता है, जब सावयवम तदनित्याम जिस चीज के टुकड़े होते हैं अवयव होते हैं वो चीज अनित्य होती है। जो चीज रोज रोज घट रही है रात को प्राप्त हो रही है वो अनित्य होती है, तो सृष्टि की उत्पत्ति भी होती है और सृष्टि का नाश भी होता है। तो बोले कि ये तो ठीक है, पर ये ईश्वर जो सृष्टि और प्रलय करता है स्थिति करता है वो अपने मन से करता है कि इसका कोई आधार होता है। जो तीर्थात ये हिंदू मुसलमानों में के विचार में जो भेद है, विचार की शैली में जो भेद है वो आप देखो, मुसलमान और ईसाई कहते हैं कि ईश्वर अपनी मौज से, हम ईसाई और मुसलमान का खंडन करने के लिए भी उनकी बात नहीं कहते हैं, है ना। हम उनके बारे में आपकी जानकारी ठीक रहे, आपकी जानकारी के लिए ये बात आपको सुनाते हैं, उनके खंडन के लिए नहीं। ये कहते हैं ईश्वर कहता है तुम, या ईश्वर ईश्वर के मन में होती है ये शिक्षा और अनबनी सृष्टि बन जाती है। अब इसमें एक अंधा क्यों पैदा होता है, एक भूजा क्यों पैदा होता है, एक बुद्धिमान क्यों पैदा होता है, एक पागल क्यों पैदा होता है, इन्होंने ईश्वर की मौत ये बोलना पड़ता है। उन्होंने ईश्वर को स्वतंत्र को बताया परंतु ईश्वर की मौत कह दिया, इसमें एक को बोलने वाला एक को जिंदा बना दिया, एक को विद्वान एक को निर्बुद्धि बना दिया, एक को पागल बना दिया, एक को होशियार बना दिया। ईश्वर ने आखिर ऐसा क्या किया, बोले उसकी मौत उसका उत्तर ये उसकी मौत उसकी एक परम। हिन्दू धर्म शास्त्र जो है वो इसका समाधान करता है, वो कहता है कि सृष्टि हमेशा से चल रही है और पूर्व पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उनके संस्कार होते हैं और उनके अनुसार ईश्वर नादिरशाही नहीं बरतता है, स्वतंत्र रूप से किसी को कैसा किसी को कैसा नहीं बनाता है, जैसा कर्म संस्कार होता है उसके अनुसार किसी को गुंगा किसी को देवता किसी को पागल किसी को विद्यमान किसी को नाका किसी को लंबा कर्मानुसार बनाता है। फिर बोले कि फिर ईश्वर वेद कैसे बनाता है, जैसे कर्म संस्कार होते रहते हैं इसी प्रकार वेद संस्कार भी प्रलय के समय हो जाते हैं, और जब सृष्टि होती है तब ईश्वर जैसे सारी सृष्टि को निकाल करके बाहर रखता है। जैसे आपकी जब रसोई बनानी होती है उसको एक छोटी पतीली निकाल लेते हैं, फिर वो जिसमें रखी रहती है वो बड़ी निकालते हैं, फिर उसमें है ना बड़ी आखिर में सबसे बड़ी होती है उसमें 20 पतीली रखी हुई होती है। इसी प्रकार ईश्वर के पेट में महाराज, बड़े पेट में ईश्वर के, कोटि कोटि ब्रह्मांड और उनके ज्ञान विज्ञान और उनके वेद प्रलय के समय समेत के रख लिए जाते हैं और सृष्टि के समय वे निकाल करके प्रकट कर दिए जाते हैं। तो वेदांतियों का कहना ये है कि प्रलय के समय लीन वेद के ईश्वर ही प्रकट करता है। और मीमांसक कहते हैं कि कोई प्रलय नाम की वस्तु, संपूर्ण प्रलय नाम की कोई वस्तु होती नहीं और वेद लीन होते नहीं और उनके प्रकट करने के लिए भी ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती, वेद हमेशा प्रकट होते हैं। वो तो यहां तक कहते हैं कि ईश्वर की सिद्धि भी होगी तो वेद से होगी, ईश्वर से वेद की सिद्धि नहीं होती है, वेद से ईश्वर की सिद्धि होती है। अगर ईश्वर की सिद्धि होती है तो वेद से होती है, वेद जो है वो ईश्वर से ही बड़ा है, ऐसा पूर्व मीमांसकों का मत है। अज्ञात धर्म और अज्ञात ईश्वर का ज्ञापक, आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञापक वेद है। अच्छा जी, तो और वेदांतियों के मत में ये वेद क्या चीज है? वे पहले तो तुम्हारे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में जो विरोध कर गया है ना, उसका समाधान कर ले। तो उसका समाधान यह है जो कोई विरोध नहीं है, हम समग्र दर्शनों की एक वाक्यता बताते हैं, न्याय दर्शन से लेकर के हमारे वेदांत तत्व से नया सूत्र आगे आने वाला है। मीमांसकों का ये कहना है कि वेद बनाने में कोई पुरुष स्वतंत्र नहीं है, शिष्य गुरु से सीखता है तो शिष्य तो स्वतंत्र है और गुरु स्वतंत्र है, परंतु गुरु ने भी तो किसी गुरु से सीखा ही है ना। तो हमारा केवल ये कहना है कि कोई मनुष्य वेद बनाने वाला नहीं है, परंपरा से प्राप्त है। तो हम जब ये मानते हैं कि प्रलय के समय वेद लीन हो जाता है और सृष्टि के समय ईश्वर उसको प्रकट कर देता है, हर गुरु असुर जो है वो वेद को चुरा लेता है और हर गुरु भगवान वेद को प्रकट कर देते हैं। एक है हर गुरु असुर और एक है हर गुरु भगवान। हर गुरु भगवान क्या सुन माता है, बोला हिंद माता है कि नहीं, सुन माहत रेखा शब्द है ना, जो तो जो सामान्य शब्द सृष्टि में हो रहे हैं उनमें वेद के जो पृथक शब्द हैं वे छिप जाते हैं और भगवान आसुर निरर्थक जड़ता प्रधान जो शब्द हैं जड़वादी कहने लगते हैं कि जैसे सब शब्द वैसे वेद के भी शब्द। असुरों ने क्या किया कि सब शब्दों के साथ वेदों को बोल दिया, मिला दिया। तब चैतन्य प्रधान भगवान प्रगट हुए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इन शब्दों में देखो वेद के शब्द ये छिपे हुए हैं, ये वेद के मंत्र हैं, हर गुरु भगवान ने प्रकट कर दिया, हर गुरु अवतार वैष्णव सिद्धांत में हर गुरु को साक्षात भगवान मानते हैं। सब आप देखो हर गुरु भगवान ने हर गुरु असुर से जब वेद हर गुरु को मार करके असुर को और हर गुरु ने निकाल लिया तो वेद जो पुराना था वही निकला कि दूसरा निकला? तो जो पुराना था वही निकला हो। ईश्वर ने प्रलय काल में लीन वेद को जब प्रगट किया तो जो वेद लीन था उसी को प्रगट किया कि नया किया? पर जो वेद लीन था उसी को प्रगट किया हो, जो जीव अंतकरण के लय से लीन हो गया था, उसी की अंतकरण को जगाकर जैसे जीव ने सृष्टि के समय ईश्वर ने सृष्टि के समय प्रकट किया और अपने कर्म संस्कार सहित अपने अंतकरण सहित जीव देते आया, इसी प्रकार वेद की जो शब्द राशि प्रलय काल में लुप्त थी, सुप्त थी, गुप्त थी, प्रलीन थी, उसको ईश्वर ने प्रकट किया। तो ईश्वर ने वेद बनाया नहीं, प्राचीन वेद को प्रकट किया। तो अब मीमांसकों के साथ देते वेदांतियों का क्या मेल मिला? वेदांति कहते हैं यत्नत है, कुमार भक्त कहते हैं, मीमांसक कहते हैं यत्नत प्रतिषेधियान पुरुषाणाम स्वतंत्रता। हम केवल यही कहना चाहते हैं कि चाहे ईश्वर हो चाहे जीव,